Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. İyi haftalar, yılın son haftasına girdik. Evet, önümüzde bir sonraki haftada Açık Gazete olmayacak. Yılın genel değerlendirmesi, bir yılın ardından programları yapacağız. Envanter yapacaksınız. Envanter, evet. Stok sayımı. Akıl olur gibi değil aslında. Onun için de bu hafta son programımız bu yılın. Evet. O şimdi, kadar çok konu var ki. Evet, hangisiyle yani, başlayalım diye. Bu yani İHA'lar malum Türkiye'yi 3 tane İHA Türkiye sınırlarında düşürüldü, düştü, bulundu. Bu konuda birazcık konuşalım isterseniz. Evet, Türkiye... Biraz önce azıcık birer satırla değinmeye çalışıyorduk. Siz biraz zaten geçen hafta da savunma meseleleri üzerine evet ağırlık vermiştiniz. Onun bir devamı, bu kimlere ait o bile belli değil. Meçhul evet. İHA'lar. Evet, yani İHA'larıyla övünen ülke İHA sınırlarını geçiyor. Ankara'ya yakınlarına geliyor. Bunu tespit edemiyor. Bu anlamda bir zafiyetin de görülüyor. Türkiye'nin İHA'larıyla övünen ülke İHA tespitini yapamıyor. Üstüne üstlük bunların mahrecini de bulamıyor. Yani bir yandan da işte dün müdeveli gün, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız dedi. Ve ihracatımızın, savunma ihracatımızın 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ama bunun yanı sıra Gürcistan'da düşen uçağın raporunu da biz henüz 2 aya yaklaşıyor galiba, 1,5 ay oldu. O konuda da yani bir kaza kırım raporu, tespitler söz konusu değil ve 1964'ten beri bu uçakların kullanıldığı belirtilmesine karşın bu uçağın neden düştüğü ne ilişkin şeffaf bir raporu henüz görmedik. Bunu da altını çizelim. Şimdi 2026 yılında NATO zirvesinin de Türkiye'de yapılacağını not düşelim. Ve bu Türkiye'nin silahlanma, dünyada silahlanma yarışı had safhada, ona da birazdan değineceğim. Avrupa'da da bu İHA'lar yaşandı bu yıl içerisinde. Polonya, Romanya, Estonya, Danimarka ve Almanya bu meçhul yani İHA'larla ilişkin havalimanları kapatıldı. Sınır ihlalleri söz konusu oldu. Ve hatta iki yani NATO'da 4. maddesi tarihinde 7 kez işletilmiş. Son 2 tanesi bu olaylar üzerine gerçekleşti. Yani acil istişare NATO'nun 4. maddesi. Hemen üye ülkeler önlem almak üzere toplanıyorlar. İşte bu İHA'larla ilişkin Avrupa'da bir savunma, İHA savunma sistemi tartışması var. Büyük kaynaklar ayrılıyor. 150 milyar avroluk falan bir savunma, Avrupa savunma bütçesi, ülkelerin bundan yararlanması için. Ama İHA'ları düşürmekle, İHA mesela Türkiye bir İHA'yı düşürdü malum, paramparça oldu. Bir İHA'nın maliyeti 20 bin dolar ama onu düşüren füze 1 milyon dolar. Yani Türkiye bu İHA'yı düşürürken 1 milyon doları harcadı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu işte bunlar diyor malum hibrit savaşları deniyor. Şu anda da yani buna bir tanım da savaş da yok, barış da yok. Evet. Pardon Ali Bey, ben de şeyi de ilave edeyim, bu kargo uçağını yani şeyin Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağından bahsetmiştik. O 11 Kasım'da olmuştu Gürcistan'da ve uçağın geçmişi hakkında ciddi tartışma konusu olmuştu. Neden düşmüş olabileceği, spekülasyonlar falan, ama hala sizin de dediğiniz gibi bir ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen üzerinde, hatta 1,5 aya yakın bir zaman 20 asker de hayatını kaybetmişti. Hiçbir zaman net bir açıklama yapılmadı. Neden Türk askeri kargo uçağı Gürcistan'da neden düştü? Anlaşılamadı, değil mi? Zaten tarihimizde de bu tür kazalara ilişkin yeterince aydınlanmış açıklamalara pek rastlamayız. Yani hatırlayın Suriye'deki uçak meseleleri, 33 erin şehit olması meselesi gibi konularda tarihin bulanık sularına bırakıldı. Bu hibrit savaşlarına ilişkin bir rakam vereyim izninizle. Bunu bir BBC şeyinde geçiyor. 2023-24 yılında doğrulanmış sabotajlar, yani bu su altı, bir de deniz bebekleriyle yapılan savaşlar, şeyler var, saldırılar var. Onu da su altı İHA'ları deniyor. %246 artmış. Yani bir şekilde savaş ilanı yok ama barış da yok. Gerilim yaratmıyor. Yani bir şekilde bu, yani Avrupa'nın önümüzdeki dönemdeki NATO Genel Sekreteri bile söylüyor, 4-5 yıl içinde Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı bekleniyor. Bu tür açıklamalar yapılıyor. Ama yani işte bu hibrit savaşları denilen altyapıya saldırılar, işte dronlarla test etme, Rusya Avrupa'nın dronlarla ve bence Türkiye'de test ediliyor. Yani bunun gerekçesini 3 tane bir hafta içerisinde bir İHA gönderiliyorsa bunu dış politik gelişmeler içerisinde aramak lazım. Rusya ile olan ilişkiler içinde bakmak lazım. Bu dengelerde Türkiye'nin son zamanlarda aldığı pozisyon üzerinden bakmak lazım. Kaldı ki biliyorsunuz S-400'ün iade meselesinin tam ertesine denk geldi. S-400'ün şeydeki Özbekistan'daki zirvede, Özbekistan'da mıydı karıştırıyor olabilirim ama Putin görüşmesinde S-400'ün iade etmek isteğinin Türkiye tarafından hatırladığım kadarıyla Reuters ya Bloomberg tarafından yazıldı ve bu konu sadece Peskov tarafından yalanlandı. Türkiye tarafı bunu yalanlamadı. Bunun tam sonrasında bu şeyler oluyor. Yani Türkiye'nin İHA'larıyla övünen ülkenin bu hibrit yoklamalar, saldırılar, testler açısından da Türkiye'nin zayıflığını ortaya koydu. Sonuçta yani tüm Avrupa'da yaşadığımız gelişmeler, bir İHA duvarı oluşturulması isteği, işte bunu harcanan kaynaklar muazzam ölçülere ulaştı. Onu da birazdan bahsedeceğim. Yani 2018 ile 2025 arasında muazzam bir altyapı saldırıları söz konusu oldu. Bu güven duygusu ve korkuyu artırıyor tabii, yani ister istemez. Sürekli bir de Rusya tatbikatlar yapıyor. En son yaptığı Ekim ayıydı galiba. Tatbikatın adı Zabat, Batı anlamını taşıyor. Zabat'ın Rusya'daki karşılığı. Bu derecede had safhaya gelmiş bir şey var. Dünya ekonomi neydi? Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü'nün raporuna göre, bu benim çok çarpıcı bir rakam. Rusya her ay yaklaşık 150 tank, 550 piyade savaş aracı, 120 Lancet İHA ve 50'den fazla top üretiyormuş. Her ay. Evet, bu müthiş bir rakam. Müthiş. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü raporu. Son rapor. Bu tarafa bakalım. Bakın. Lockheed Martin. Lockheed şirketini siz ve benim kuşağım çok iyi bilir. Evet. Türkiye ve dünya rüşvet operasyonları. Sonra bu Martin şirketiyle birleştiler. Bunlar F-35 üretiyorlar. Bugüne kadar sadece teslim ettikleri F-35 miktarı 1270'den fazla. Yani en son savaş uçağı Lockheed Martin'in. Şimdi bir taraftan işte 150 milyar avroluk AB savunma alanında şey geliştirir, fon oluşturmuş. Ha, bu arada İsviçre hükümeti, küçücük İsviçre hükümeti 36 adet F-35 savaş uçağı alıyor. Finlandiya'ya teslimler başladı. Amerika kendisi için Lockheed Martin'e 198 adet F-35 ısmarladı. Amerikan Savaş Bakanlığı oldu ya ismi, Savunma Bakanlığı. Evet. Savaş Bakanlığı bir 198 adet bir protokol, ek protokol yaptı diğerlerine. Şey, yani inanılmaz rakamlar bunlar baktığınızda, ki bunları çeşitlendirme, artırmak mümkün. Almanya'nın İsrail'den Arrow savunma sistemini devreye soktu Almanya. Ondan sonra bu arada yani gemi saldırıları da başladı, ki Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi dediğimiz Karadeniz'deki o kara sularında da saldırıya uğradı. Artık bu su altı İHA'larıyla insansız su altı neydi, deniz bebeği denilen SİHA'larla da gemi saldırıları var. Bunun nedenlerinden biri de şeyin, bilhassa Rusya'nın muazzam bir şeyi oluştu. Korsan gemilerle yaptığı bir petrol ticareti var. Bu petrol ticareti dünyanın her tarafında yapılıyor. Korsan gemiler başka bayraklarla, başka bandıralarla şey yapıyor. Gölge filo deniyor bunlara. Gölge filo deniyor, evet. Gölge filo. Biraz üzerinde durmuştuk. Durmuştunuz. Yani bunlar da aynı zamanda devam ediyor. Yani bütün bu barış da yok, savaş da ilan edilmemiş savaşlar devam ediyor. Ve bu 2026 yılında da bu konuda devam edeceği anlaşılıyor. Yani bir yandan da işte barış görüşmeleri Miami'de devam ediyormuş, değil mi? Evet. Da söyleniyor. Yani bunun tortusu şu: bir yanda enerji savaşları, biz Rusya'dan petrol alımını kesen Avrupa var. Onu işte yeni pazar, yeni alıcı, yeni satıcı Birleşik Devletler. Türkiye'de oradan çok maliyetini bilmediğimiz bir şekilde oradan alım yapıyor, sıvılaştırılmış doğal gaz alıyor. Bütün dünyada enerji deseni ve savaş sanayi deseninde böyle çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Sonuçta 2025'i geride bırakıyorum. Ha, ben bu arada bir de şeye bakayım dedim. Hani biraz da böyle dinleyicilerimize tarihsel hatırlatmalar yapmaya çalışıyoruz programlarımızda. Ondan sonra Avrupa ile Rusya en son ne zaman savaştı? Yani İkinci Dünya Savaşı'nı saymıyoruz, çünkü Batı ve Doğu birlikte Almanya'ya karşı Evet. savaştılar. Fransa ve İngiltere üzerinden, bir de Polonya üzerinden baktım. Bu konuda son savaş 1856'daki savaş. Yani karşı karşıya Avrupa'nın, İngiltere ve Fransa'nın ile birlikte savaştığı, en şeki Osmanlı İmparatorluğu da bu savaşta dahil olmuştu. Polonya'nın da çok eski, yani Polonya'nın daha yöresel savaşları var elbette. Ama en son savaşta 1856'da, yani taraflar 1856'dan itibaren savaşmamışlar. Ama bugün gelinen nokta, yani her aylık rakamları böyle sıraladığımızda muazzam bir durum. Türkiye'nin silah durumuna baktığımızda, evet, Cumhurbaşkanı'nın damadının şirketi İHA'ları üretiyor, ama İHA savunma sistemindeki zafiyette bu son şeyde ortaya çıktı. Yaptırımlar nedeniyle yani pek çok ülkenin, bölgedeki ülkenin gerisine silahlanmada düşmüş durumda. Özellikle F-35, işte onların yerine ikame edecek tamiratlar yapıyor. Katar'dan ikinci el savaş uçağı alıyor Türkiye. İşte F-4 bir F-14'lerini yeniden bir elden geçirmeye çalışıyor. Onun için Amerika ile anlaşacak vaziyetinde, ama bütün bu süreçler içerisinde Türkiye'de de Cumhurbaşkanı'nın da cumartesi günü belirttiği gibi en fazla ileri çıkan, çünkü devlet destekli ileri çıkıyor. Devletin savunma şirketleri de özel sektörü destekliyorlar, sübvanse ediyorlar bir yandan da. Kendi ellerindekilerini onlarla paylaşıyorlar. Ve savunma sanayi ihracatında bu anlamda artışlar söz konusu. Yani hayırlara vesile olan bir yılı deviriyoruz ama pek de hayırlara vesile olacağı gibi gözükmeyen bir yıla da giriyoruz. Tabii Türkiye'nin geçen hafta ikinci sorumu bu haftaya saklayacağım demiştim ama onunla ayrıntılı girmemiz mümkün değil pek zaman nedeniyle. 15 Temmuz sonrasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ndeki gelişmeler ikinci sorun. Yani bu anlamda yani pek çok uzman, araştırmacı ki biliyorsunuz Balkan Harbi sonrasında bir tenkizat vardır Türk ordusunda ve o azaltmanın, o değişikliğin, o operasyonun zafiyetlerini Birinci Dünya Savaşı'nda yaşandığı iddia edilir. Ve bunun son bir de 1960 askeri darbesi sonrasında yapılan işte Eminsu operasyonu vardır ki burada Eminsuların operasyonunda EID'den de yardım alınır. Parasal yardım alınır. Bunların emekliye sevk edilmesi meselesinde. Dolayısıyla ondan sonraki üçüncü büyük tenkizat, azaltım, değişim 15 Temmuz sonrasında oldu. Bu anlamda Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin burada zafiyetler de söz konusu ve değişim de söz konusu. Bunları daha sonraki programlarımızda daha ayrıntılı değerlendirme fırsatı buluruz ama bu başlığı da eklemek lazım. Bir de tabii ki Türkiye'de ordunun, silahlı kuvvetlerin Somali başta olmak üzere bildiğim kadarıyla 12 ülkede üssü var. Buralara da kaynaklar harcanıyor. Somali karasularını Türkiye Deniz Kuvvetleri yapılan anlaşmayla koruyor. En son da Somali'de 2026 yılında iktidar yanlısı medyaya yansıdığına göre Türkiye'nin 80 yıllık tüketimini karşılayacak derecede bir petrolün bulunduğunu, bu petrolü sondajlarına başlanacağına dair ümitkar yine manşetler görmeye başladık. Somali'nin diyebilirsiniz ama Türkiye işte içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen hem savaş sanayine hem de dış ülkelerde pozisyonunu geliştirmeye dönük bu tür harcamaları Fosil yapıyor. yakıtlar işletmeye yani. Evet. Çıkarımını. Yani o kadar bu silahlanma yarışının, bu hibrit savaşlarının içindeyiz ki bazı Avrupa ülkeleri yeniden zorunlu askerlik meselesini gündeme getiriyorlar. Aynı zamanda kadınların askere alınması mevzusunu gündeme getiriyorlar. Mesela Yunanistan İsrail'den roket atar yeni satın almış. Yani dediğim gibi bir de bu arada tabii ihmal edilmemesi gereken şey Çin'in silahlanması. Çin'in yeni bir uçak gemisi indirildi ve bu uçak gemisi ABD ile üçüncü uçak gemisi oldu galiba bu anlamda. Çok teknolojik olarak muazzam donatılmış bir şey. Bütün bu manzaraya baktığımızda böyle geçen yüzyılın 1920'leri, 30'ları gibi bir hareketliliği tanık oluyoruz. Umarım yani bu silahlanma tabii ki dünyada bütün halkların refahından alınarak yapılıyor ki Türkiye halklarının da içinde bulunduğu yoksulluk had safhada. Buna rağmen savaş sanayiyle övünebilmek ayrı bir değerlendirme konusu bence. Bir yandan da biz bir savaşı bitirme üzere bir barış süreci yaşıyoruz ve komisyon raporları uçuşuyor. Buna ilişkin sadece şeye değineceğim. Mehmet Uçum'un dün itibariyle işte Cumhurbaşkanlığı'nın baş danışmanı Uçum'un yazısı okunmalı. Yani bakış açısını Cumhurbaşkanlığı'nın yansıtıyor. Yani demokrasinin genişlemesini beklemeyin. Bununla sınırlı kalacak bir hat üzerinden konuşun diyor. Kısaca özetle bunu söylüyor uçum. Ve önümüzdeki yine 2026'da ilk haftasında bu raporlar ve barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Evet, uçum demokrasinin genişlemesini beklemeyin derken neyi kastediyor? Yani söylediği şu, sadece silahların susması, yani bu şey İmralı süreci gündemiyle meseleye yaklaşın. Hak ve özgürlükler konusunda ve demokratik hak ve özgürlükler konusu bu meselenin başlığı değildir, konusu değildir diyor özetle. Evet. Evet, Son takip etmeye olarak da çalışacağım. 3-4 dakikamız kaldı galiba. Evet. Onunla da değinmeden geçmeyelim. Yani biz bu komisyon raporlarını ve süreci önümüzdeki dönemde de çokça konuşacağımız için envantere biraz katkı olsun. Sizin yıl sonu yapacağınızı değinmek istedim. 17-25 diye bir tarihimize geçen yolsuzluk süreci var. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu diye Operasyon, yani bu geçiyor. 1900, 2013 yılında oldu. Yani bakanların, bürokratların, kamu bankalarının, İranlı bir adamın, genç adamın İran yaptırımlarının, Amerikan yaptırımlarının denmek üzere bir model kuruldu. Bir finansman modeli ve bu çerçeve içerisinde milyarlarca dolarlık, milyarlarca avroluk operasyonlar yapıldı ve operasyonlar sonucunda dört bakan, bir milletvekili, istifa etmişti, dört bakan görevinden istifa etmişti. Bunların içinde İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, işte Avrupa Birliği Bakanı gibi bakanlar vardı. Hatta Şehircilik Bakanı Bayraktar kendisine yöneltilen suçlamaları tek başıma mı yaptım diyerek yukarıya adres göstermişti. Daha sonra bu bakanların Yüce Divan'a sevki meselesi gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ya da o zaman başbakandı, partide yönetici bulamayız bunları sevk edersek, ilçe başkanı bile bulamayız demişti. Bunu da belirtelim o günlere ilişkin. Dönemin başbakanı Davutoğlu çaresiz kaldığını, Yüce Divan'a sevk istediğini ama engellendiğini ve daha sonra da genel başkanlıktan oldu. Bu dünya tarihine geçebilecek operasyonda henüz de şeffaf bir şekilde aydınlatılmış, ortaya konulmuş çok şey olmasına karşın burada Cumhurbaşkanı, o zamanki Başbakan Erdoğan'ın oğlunun gözaltına alınması süreci de yapılan görevden almalar nedeniyle engellenmişti. Ben böyle bir kalıcı serisi bu sene yapmaya çalıştım. Kalıcı yoksulluk, kalıcı kuraklık, kalıcı hürriyetsizlik, hukuksuzluk. Türkiye'de kalıcı yolsuzluğun da miyadı sarılabilecek bir günlerdir bunlar. Biz bu programlarımızda o günleri canlı canlı aktarmaya çalışmıştık. Ama dikkat çekeceğim bir husus şu. Bu operasyonlar sırasında bugün iktidarın ortağı, en büyük destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi, bu soruşturmaların önünün kesilmesi sonrasında bu tarihleri, 17-25 tarihlerini rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftası olarak kutlayacaklarını açıklamıştı. Devlet Bahçeli'nin makam odasında ki Can Dündar onunla röportaja gitmişti. O poz verdikleri masanın saati 17.25'te durdurulmuş vaziyetteydi. Bu derecede kazınmıştı kafalara. Dolayısıyla yani aynı zamanda şeyin 3 cilt kitap yayınladılardı. Milliyetçi Hareket Partisi 17.25 üzerine. O kitaplar tabii sitelerinde durmuyor şu anda. Dolayısıyla ibretlik tarihimizde ibretlik gelişmelerden biridir. Diyeyim, yani bu yılın madem son programı burada tamamlayayım. Evet, çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizlerin Açık Radyo'nun yeni yılında bütün bu olumsuz konuşmaya karşın kutlamış olayım. İyi yayınlar dilerim size. Çok Hoşçakalın. teşekkürler. Teşekkür ederiz. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.